if I had the time to look hard at you. The things I know I'd find, the things I have to do. And sometimes I wonder if I had the peace of mind. Ooh, I'd catch a plane and move away, far away from you and the things you say. I'm Falling. Eerst zal men net op de trap lopen. Dan wordt het helemaal wel gevoelig werkje natuurlijk. De muziek van The Babies aan het begin van deze De Late Avond. Met andere woorden, goedenavond. Tot middernacht, De Late Avond. Het Harry Kuipers. De laatste septemberaflevering van dit programma alweer. Het gaat zo'n maand toch snel. Maar volgens mij is inmiddels de zomer ook alweer zo'n beetje voorbij. Maar dat maakt niet uit, want we houden het bij zonnige onderwerpjes in deze De Late Avond. Wat hebben we zoal te bieden? We gaan het straks hebben. We gaan de straat op in Delft. Dat kan bijna niet missen natuurlijk. Het gaat over de coronatoestanden natuurlijk. En hoe kijkt men daar dan in Delft tegenaan? We hadden dat vorige week geloof ik al in Rotterdam en omstreken. Maar ja, je weet het, hè, in Delft, daar woont weer een heel ander soort mensen. Jan-Willem de Vries die ging maar eens op onderzoek uit. Je hoort straks zijn bevindingen. Giel van Strien, onze maandagse columnist, is uiteraard ook vandaag weer van de partij. En hij gaat het hebben over... Ja, waar gaat hij het over hebben? Over allemaal tegelijk. Nou, daar kun je alle kanten mee op. En ik verklap lekker niks, want Giel die mag straks duidelijkheid van zaken gaan geven. En dat doet hij zeker nog weer verderop in het programma. Dan gaan we nog een keer naar Delft, want je weet het, als je een keer in Delft bent, dan wil je daar ook niet meer vandaan. En het typisch Delftse is dat het deze keer gaat over cultuurbarbaren. En daar moet je natuurlijk ook voor in Delft zijn. Zo is het dan ook nog wel weer eens een keertje gebied de eerlijkheid ons te zeggen. Een hoop te beleven dus in deze late avond, maar ook een hoop muziek. De baby's beten het spits af. En nummer 2 in ons rijtje, ook altijd garant voor het gevoelige werkje, dat zijn de Commodores. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Of your light, so give me strength to face this test. Om er tenminste ook nog een beetje water aan te passen aan dit programma. Turn Back Time Aqua. Ja, en dan gaan we nu naar Delft. Daar is onze verslaggever Jan-Willem de Vries. En we hebben hem de straat opgestuurd. Want dat binnenzitten, daar word je ook niet beter van. En Jan-Willem, dat is wel iemand van de korte, maar krachtige vragen. Delft coronastad. Gelukkig ermee? Nou ja, ik merk er zelf niet heel veel van. Dus... Dat eigenlijk. Dus ik heb het niet echt door. Je studeert in Delft? Ja. Ja, de meeste besmettingen in Delft die komen bij studenten vandaan. Verbaast je dat? Nee, dat verbaast me niet. Want normaal woon je dan met z'n tienen, zestienen of minder. Maar ja, niemand wordt echt... Ja, je wordt wel ziek, maar je gaat niet naar het ziekenhuis. Dus ja, het is gewoon een griep. Dus. Voor jou is het de griep en voor de oudere mensen? Nou ja, daar kan het natuurlijk wel wat heftiger zijn, maar... Wij komen niet naar de ouderen. Wij gaan niet naar onze ouders. Dat is gewoon een bewuste keuze. Dus. Maar nou wordt er door de studentenverenigingen wel allerlei initiatieven genomen om toch de bewustwording bij studenten te vergroten. Heb je daar wel kennis mee gemaakt? Ja, ja. En er is ook gewoon bewustzijn. Alleen om dan ons soort van... Wij doen al heel veel. Wij houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand in onze vereniging. Ook op onze studie met practica. Het is allemaal op 1,5 meter of zelfs meer. En alles moet je ontsmetten. Dus we doen al ons best. En dan komen er nog meer maatregelen. En denk van ja, maar niemand gaat naar het ziekenhuis. Maar ja, iedereen moet echt wel een keer ziek worden voor immuniteit. Dus ik zie het. Ik zie de paniek er niet heel erg in. Delft, corona hoofdstad. Wat vindt u daarvan? Klopt geen klote van. En waarom niet? Ah, het is één grote leugen. Eén grote leugen, echt waar. Vertel eens. Ja, dus je wordt gewoon allemaal mensen op een hoopje gegooid. En dat ze je gewoon allemaal bij elkaar willen houden. En dat ze het allemaal goed kunnen overzien. En daardoor gooien ze daar corona erop. En wie organiseert dat dan? Ja, de regering. Rutte. U trekt zich, of u doet dan niks met die coronaregels? Ik ben er ook niet bang voor. Dus nee, ja, eigenlijk... Nee, ik doe er niks aan, nee. Hello, what's your opinion about corona in this region? I think it's very concerning. And I'm also surprised by the attitude of most of the inhabitants. They don't seem to take it very seriously. So I see a lot of people like they don't put on their mask or they don't maintain the government recommended distance when they stand in like public places, like parks and also like in shopping centers. Delft is de hoofdstad van corona Nederland. Wat vindt u ervan? Nou, dat vind ik wat overtrokken. We hebben wel alle zorg doordat we natuurlijk een studentenstad zijn. We moeten daarom goed blijven uitkijken en de adviezen van onze minister-president volgen. Alles valt en staat natuurlijk. Je kunt maatregelen noemen en plaatsen, maar alles valt en staat met de mensen die er toe moeten passen. Ik vind dat de maatregelen in theorie voldoende moeten zijn. De praktijk zal het uit moeten wijzen. Nou, bent u ook iemand van de wat oudere generatie? Bent u huiverig voor het coronavirus? Ik ben niet huiverig, wel voorzichtig. Ik bedoel, ik heb ouders van diep in de 80. Daar doe ik mijn boodschapjes voor. Ik heb, naar aanleiding van gisteravond, heb ik met mijn ouders weer afgesproken dat zij gewoon netjes in de woonkamer blijven. En ik kan de boodschapjes in de keuken zetten op de tafel en weer weg ben. Dus ik ben voorzichtig, niet huiverig. Delft is de coronahoofdstad van Nederland. Voelt het fijn om dan nog in Delft te zijn? Ja, zeker. Het is een mooie stad. Het is een leuke stad ook. Ja. Het is een mooie stad. Maar je maakt je geen zorgen over de corona? Ja, op zich nu wel. Want zoals je ziet ook, de cafés zijn ook heel rustiger. Want wij zijn ook een cafébaas hier zo. En het is ook wel heel veel teruggetrokken. Qua economie is het ook gezakt. Dus we hopen dat het allemaal goed zal gaan. Nou, we zijn er gisteravond weer nieuwe maatregelen afgekondigd. Gaan jullie er ook nog last van krijgen? Ja, zeker. Dat zeker. Dat zeker, want nu, onze capaciteit is nu ook minder binnen. En we redden dat eigenlijk bijna niet. Je ne rêve plus. Je ne fume plus. Je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi. Je suis laid sans toi. Je suis comme un orphelin. Dans un dortoir, je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade. Comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu repars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Comme un rocher, comme un péché, je suis accroché à toi. Je suis fatigué, je suis épuisé de faire semblant d'être heureux. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits, mais tous les whisky pour moi ont le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller. Tu es partout. Je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade. Tu m'as vidé de tous mes mots. Pourtant moi j'avais du talent avant ta peau. Cet amour me tue. Si ça continue, je crèverai seul avec moi près de ma radio comme un gosse idiot écoutant ma propre. Chantera, je suis malade, complètement malade. Quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir, je suis malade. C'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants. J'ai le cœur complètement malade. C'est le rire barricade. T'entends, je suis malade. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. like a map of where my heart has been. And I can hide the marks, but it's not a negative thing. So I let down my guard, drop my defenses down by my clothes. I'm learning to fall with no safety net to cushion the blow. I bruise easily, so be gentle when you handle me. There's a marking lead like a love heart carved on a tree. I bruise easily, can scratch the surface without moving me. Underneath, I bruise easily. I bruise easily. Yeah. I've found your fingerprints on a glass of wine. Do you know you're leaving them all over this heart of mine too? But if I never take this leap of faith, I'll never know. So I'm learning to fall with no safety net to cushion the blow. I bruise easily, so be gentle when you handle me. There's a mark you leave like a love heart carved on a tree. I bruise easily, can scratch the surface without moving me. Underneath, I bruise easily. I bruise easily. Heal you, anyone who can reach you, can love you, or leave you. Natasha Bedingfield en I Bruise Easily. Is toch maar fijn, het leven is al moeilijk genoeg, toch? Zometeen dan gaan we het woord geven aan onze maandagse columnist Giel van Strien. En als onderwerp heeft hij voor vandaag gekozen allemaal tegelijk. Dat is leuk, want het is een beetje een soort raadseltje. Want wat gaat hij dan allemaal tegelijk doen enzovoort. Ik verklap helemaal niks. Mijn naam is Haas. Giel die gaat het zometeen allemaal maar zelf doen. Maar hij mag nog even nadenken voordat hij het woord neemt. En dat nadenken, die tijd krijgt hij van James B. Walking home and talking low. Seeing shows in evening clothes with you. From nervous touch and getting drunk. Staying up and waking up with you. And I was sleeping at the edge, holding something we don't need. All this delusion in our heads is gonna bring us to our knees. So come on, let it go. Just let it be. Why don't you be you? And now everything that's broke, leave it to the breeze. Why and I'll be me. From throwing clothes across the floor to teething claws and slamming doors at you. This is all we're living for. Why are we doing it, doing it, doing it anymore? I used to recognize myself. It's funny our affections change, and we're becoming something else. I think it's time to walk away. So come on, let it go. Wijde Blik, een column van Giel van Strien. In een populistische democratie is zelfs het stadsdichterschap een instabiele functie geworden. 2 dagen na zijn benoeming tot stadsdichter van Haarlem is Osinga bedankt door het gemeentebestuur. De rapper, ook bekend als Insano, heeft in het verleden teksten geschreven die haak staan op de waarde waar de gemeente Haarlem voor staat. Aldus de persverklaring. Het Haarlemse stadsbestuur dacht aanvankelijk 2 vliegen in 1 klap te staan. Een jonge dichter die ook nog naadloos in het diversiteitsbeleid past. Lekker inclusief allemaal. Maar dat bleek ook inclusief veroordeling, inclusief antisemitisme en inclusief bedreigingen te zijn. Aanvankelijk draaide de discussie over een tekst waarin hij de Holocaust slechts een cover-up voor domme schapen genoemd heeft en de behandeling in concentratiekampen slechts een lachertje vergeleken bij onze slavenhandel. Kunstenaars in de Tweede Wereldoorlog hebben vaker tot ongemak en woede geleid. Zo verscheen in 1963 auteur en Haarlemmer Harry Mulisch in een SS-uniform in de film Als 2 druppels water van Fons Rademakers. In 1995 zei Hans Steeuwe over de Holocaust in zijn theatershow Hard en Zielig: mensen praten altijd wel over de Joden en zo, terwijl, nou, die Duitsers, dat waren anders ook geen lievertjes hoor. Waarin hij de dader- en slachtofferrol op provocerende wijze omdraaide. Zeer omstreden waren de antisemitische uitspraken van cineast en columnist Theo van Gogh. Zoals: wat ruikt het hier naar karamel? Vandaag verbranden ze alleen de suikerzieke Joden. Osinga was jong toen hij zijn omstreden tekst schreef. ook ik heb domme dingen gezegd op die leeftijd. Maar dat was in een kroeg met vrienden, waarvan vergetelheid de grootste was. Nu functioneren de sociale media niet alleen als een spreekbuis van de vrijheid, maar ook als opbouw van een persoonlijk dossier dat zich op ieder moment zich tegen je kan keren. Alle volgers en zogenaamde vrienden kunnen je als stasis in de gaten houden, je dossier doorspitten, op zoek naar incorrecte uitspraken en je publiekelijk veroordelen. Perfecte mensen bestaan niet, dus als het dossier maar groot genoeg is en je al heel jong actief bent geworden, kan je altijd wel ergens op betrapt worden. Wie kent het verleden van Hans van Walen nog? De Europarlementariër van de VVD zou op 16-jarige leeftijd sympathie voor Hitler en het rechtsextremistisch gedachtegoed hebben gehad. Nu zijn hij en Guy Verhofstadt de grote vrijheidsstrijders van de Oekraïne. De hamvraag is hoe tolerant we ten opzichte van intolerantie zijn. Volksgerichten leiden nergens toe. Onlangs werden na een sociale mediaopstand foto's van kunstenaar Erik Kessels in een skatepark in Breda verwijderd. Nu is Ozinga hetzelfde overkomen. Natuurlijk is het boven alles aan hemzelf. Ozinga ziet zichzelf nu als slachtoffer. Maar niemand heeft hem gedwongen die teksten te schrijven. Om de aanslagen op de WTC-torens in New York en de Bataclan in Parijs te ontkennen. En Wilders dood te wensen. Ook zijn statement, als ik mensen heb gekwetst, dan bied ik daar absoluut mijn excuses voor aan, was zwak. Hoezo als? Zelf ziet hij blijkbaar het probleem niet. Maar voor het geval dat, heeft hij het correcte antwoord paraat. Het is echter het een of het ander. Of je beroept je op je artistieke vrijheid en biedt geen excuses aan voor je tekst, of je biedt je excuses aan omdat je tot een voortschrijdend inzicht bent gekomen dat je dat niet zo had moeten zeggen. De benoemingscommissie was bij zijn aantreden 2 dagen geleden ervan overtuigd dat hij Haarlem poëtisch op de kaart zou zetten. En dat doel lijkt zeker behaald. De Joegoslaaf is niet langer mens, misschien is dit wel een diepe Duitse wens. De neger wil de blanke als slaaf en wij vinden het zo wel goed. De Jood heeft zo enorm veel geld om over de paus maar te zwijgen. Onverklaarbaar slim de islamiet als een Chinees die maar de helft ziet. Tolerantie is de garantie op dat de wereld niet naar de kloten draait. Tolerantie is de garantie als een zeevier die naar het westen waait. Jezus, Allah, Boeddha en John Lennon willen ons alle vier hetzelfde vertellen. Zeehonden de wadden, mensen die elkaar lief hadden, maar we spreken niet voor niets van mensdom en we spreken niet voor niets van dierenrijk. In heel de natuur is er geen leven zonder des wereld naar kloten draait. Ja, en boven bij ons hier in de flat woont een pikzwarte Arubaanse ex-drummer. En onder ons, hier in de flat woont een kleine mooie Thaise masseuse. In het trappenhuis hier bij mij in de flat hebben de muren de verschillendste kleuren. En 's avonds ruik ik rond etenstijd op 6 etages 7 geuren. Tolerantie is de garantie op dat de wereld niet naar de kloten draait. Tolerantie is de garantie als een zeevier die naar het westen waait. La la la la. Ja. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Zweeg het orkest stil. Het orkest van Howard Jones. En no one is to blame. En zo is het maar precies. Zometeen dan gaan we weer naar Delft. Daar waren we eerder in het programma ook al even. Maar het is daar zo leuk. Dan zag ik, nou, we blijven er nog maar even. En we gaan het zometeen hebben over cultuurbarbaren. Nou zul je denken, dat komt vast niet goed. Maar het valt misschien ook wel weer reuze mee. Maar ook hiervoor geldt, ik verklap het niet direct. Je hoort het zometeen helemaal. En Eagle Eye Cherry, die hoef je zeker niet te rekenen tot de cultuurbarbaren. On and close the curtains, 'cause all we need is candlelight. You and me and a bottle of wine, and I'll hold you tonight. Well, we know I'm going away, and how I wish it were so. So take this wine and drink with me. lay our misery. Say tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire to take me away from the truth. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry. Cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Eagle Eye Cherry. En zo zijn de Indianenverhalen maar weer niet van de lucht. Save Tonight hoorde je. Inmiddels binnengekomen in de studio Herman de Breun. Hij mag zijn mondkapje even af, anders is het allemaal wat moeilijk verstaanbaar. Herman, waar gaan we het over hebben? Wij gaan het hebben over cultuurbarbaren. Dat klinkt heel dreigend, maar Nina Voets is projectleider van die cultuurbarbaren. Die weet hoe dat precies in elkaar zit en is in de uitzending. Nina, welkom. Dank u wel. Cultuurbarbaren, dat klinkt heel erg wild. Ja, het zijn natuurlijk cultuurbarbaartjes die er komen tot 12 jaar. Mm-hmm. Hele gevaarlijke kinderen die nog nooit met cultuur in aanraking zijn gekomen. Nou, het is eigenlijk natuurlijk een geuzennaam, dat zal iedereen begrijpen. Ja. En het doel is ook om iedereen met cultuur in aanraking te laten komen. Ja, het is een vervolg op een andere activiteit die jullie hadden in Delft, hè? Tijdens de... Ja, dat klopt. Ja. Wij hebben vele jaren lang de museumnacht georganiseerd. Ja. En de museumnacht voor kinderen, Night at the Museum for Kids. Dat zou dit jaar eigenlijk ook weer plaatsvinden. Maar vanwege corona hebben we gezegd, we moeten het echt over een andere boeg gooien. Als we zeker willen zijn dat dit evenement in het najaar door kan gaan. Ja. En hoe heb je dat gedaan dan? Want het wordt niet 's nachts, denk ik. Nee, we hebben ervoor gekozen om een evenement te organiseren dat 9 dagen lang duurt tijdens de herfstvakantie. En waarbij kinderen aan allerlei activiteiten, workshops, theatervoorstellingen mee kunnen doen. En op allerlei locaties in de stad. Bij culturele instellingen, musea, ja, et cetera. Dat betekent dat ze dus dagelijks ergens terecht kunnen. Dan ze van tevoren in moeten schrijven. Kan je een voorbeeld geven van zo'n workshop? Ja, uiteraard. Ik heb net Doc en de Vak gesproken. Dus wat nu open is geworden. En zij vertelde dat ze met oude ambachten aan de slag gaan en dat ze hierover gaan vertellen. Want het thema, dat moet ik nog even vertellen, dat is vroeger en toen. En daarmee haakt het ook aan op het thema van de kinderboekenweek, dat is en toen. En ze gaan dus met oude ambachten aan de slag en daarbij komt er onder andere een workshop klompen maken. Wat mij natuurlijk wel erg interessant lijkt om te doen. En zo hebben ze meerdere ambachten. En je kunt bij Royal Delft kun je terecht om voor een schilderworkshop. En zo is er overal iets te doen. Zo zijn er 10 locaties waar mensen terecht kunnen. Of kinderen. Ja, we hebben net nog eventjes opnieuw geteld. En ik denk dat we al richting de 20 gaan. Oké. Nou, dan gaan we het veranderen hier. 20. Prima. Ja. Dus er is keus genoeg in die week dus. Hoe kunnen kinderen of ouders zich opgeven? We werken met een reserveringssysteem. Mm-hmm. En via onze website www.cultuurbarbaren.com kun je bij dat reserveringssysteem terecht. En daar kun je voor zowel de gratis of de betaalde activiteiten reserveren en kaartjes kopen. En zo kunnen we ook goed rekening houden met alle heersende coronamaatregelen, de 1,5 meter afstand garanderen en zorgen dat het niet ergens veel te druk gaat worden. Ja, dan kunnen jullie het helemaal reguleren zodat het ook veilig en gezond blijft. Ja. Ja. Kinderen van tot 12 jaar, zei je? Ja. Dus de jongeren die overdag dan, want de museumnacht was natuurlijk 's avonds, maar die overdag dus allerlei activiteiten kunnen gaan doen in de herfstvakantie van 17 tot 25 oktober. Je moet maar even kijken op de website die genoemd is cultuurbarbaren.com. En dan denk ik dat het allemaal goed komt als mensen zich op gaan geven. Maar het is altijd vrij druk geweest in die museumnachten, dus het zal dit keer ook wel lukken met een andere manier van werken. Nou, ik hoop dat alle kinderen en ouders nog steeds enthousiast zijn om culturele activiteiten te ondernemen in de herfstvakantie. Precies. Zich hiervoor opgeven. En kinderen in die leeftijd zijn erg nieuwsgierig, dus die komen wel. Ja. Dat denk ik tenminste wel. Cultuurbarbaren, het nieuwe culturele evenement in Delft, werd belicht door Nina Voets, is projectleider van dat evenement. Dank voor het gesprek. Heel veel succes en ook heel veel succes nog met de voorbereiding, want er zal nog het een en ander moeten gebeuren. Hartelijk dank. Santana en Let the Children Play. Een goed advies is het halve geld, volgens mij. Ik ga een beetje mijn spulletjes bij elkaar zoeken. Het zit er bijna weer op. Ja, lekker op tijd. Het zit er bijna weer op, deze aflevering van de late avond. Maar dat is natuurlijk helemaal geen probleem. Want it's a never ending story, zullen we maar zeggen. Want morgenavond dan is er weer een nieuwe aflevering van dit programma. En als topattractie wordt het dan ook nog gepresenteerd door Bert de Wolf. Nou, daar kijken we met z'n allen naar uit. 23 uur geduld en dit komt helemaal voor elkaar. Ik wijs je nog even op onze website, delateavond.nl. Altijd leuk en leerzaam. Ik kan er wel van alles over gaan vertellen, maar het lijkt me beter dat je er gewoon even naar kijkt. Delateavond.nl dus. Rest mij nog het volgende. Ik wens je een rustige en genoeglijke nacht. En wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Doei! I guess I just feel like I guess I just feel like nobody's honest, nobody's true. Everyone's lying to make it on through. I guess I just feel like I'm the same way too. I guess I just feel like good things are gone, and the weight of my worries is too much to take on. I think I remember the dream that I had, that love's gonna save us from a world that's gone mad. I guess I just feel like what happened there. I guess I just feel like the joke's getting old, the future is fading, and the past is on hold. But I know that I'm open, and I know that I'm free. Always let hope in wherever I'll be. And if I go blind, I'd still find my way. I guess I just felt like giving up today.